Яхэнэ рэшъ. Исыс игъо гурыкӏохэрэм шэмбэт мафэм кӏоцышъхьэхэр къызэрэпэчъагъэр. Шэмбэт мафэ горэм Исыс кӏоцы хьасэхэм ахэтэкӏозэ, игъо гурыкӏохэрэм кӏоцышъхьэхэр къыпэчъхэзэ, ӏэгукӏаӏотхэзэ ашхыщтагъ. Фарисей заулэмэ ыӏуагъ. Шэмбэт мафэм хабзэкӏэ пшӏэ мыхъущтыр сыд пае пшӏэра? Даутэрэ игъусэхэр мылакӏэ лӏэхэ зэхъум ащышӏагъэм щеджагъэба, ариӏожьыгъ Исыс ахэмэ. Ар тхьэм иунэ ихьи, цӏыфхэм тхьэмэ пашъхьэгъэ тӏылъыгъэ хьалыгъур рэшти ышхыгъ, игъусэхэми аригъэшхыгъ. Хьалыгъур дин пашъхэм анэмыкӏ хабзэкӏэ зыгорэ мышхы мыхъунэу щытыгъ. Етӏанэ Исыс ариӏуагъ. Цӏыф лъэпкъым ыкъо шэмбэт мафэм итхьэмэт. Исыс зыӏэлъэныкъо пыгъукӏыгъэу щыт лӏы горэ зэригъэхъужьыгъэр. Нэмыкӏ шэмбэт мафэ горэм Исыс синагогум чӏахьи, цӏыфхэм тхьэм игущыӏэхэр аригъэшӏэщтыгъ. Зыӏэджагъу пыгъукӏыгъэу щыт лӏы горэ ащыдэжьым чӏэтыгъ. Шэмбэт мафэм тефэу Исыс алӏэрыгъэхъужьыщтмэ, Тэурэт егъэджакӏо пашъэхэмрэ фарисейхэмрэ Исыс еплъакӏощтыгъ, зэрагъэмысэн ӏоф горэ къагъотын пае. Ау Исыс ахэмэ агухэм арэлъэ рышӏагъ, лӏэу зыӏэлъэныкъо пыгъукӏыгъэми риӏуагъ. Къэтэджи моу утыгум къихь. Лӏыр къэтэджи утыгум къихьагъ. Етӏанэ Исыс ахэмэ ариӏуагъ. Сэ сышъоупчӏы, шэмбэт мафэм шӏогъэпшӏэныр ара, хьауми бзэджагъэпшӏэныр ара, хабзэкӏэ хъущтыр? Псэ мыкӏодэу къэбгъэнэжьыныр ара, хьауми бгъэкӏодыныр ара? Етӏанэ ахэмэ зэкӏэмэ ахаплъи алӏэм риӏуагъ. Опэ къэшэй. Лӏым ыӏэ къышэи, адрэӏэм фэдэу хъужьыгъ. Ауахэр губжыным къызэкӏигъаплъэхи, Исыс рашӏэщтымкӏэ зэупчӏыжьыщтыгъ. Исыс апостол нэбгырэ пшӏыкӏутӏур къызэрэхихыгъэхэр. А мафэхэм тхьэм елъэӏун пае Исыс ӏуашъхьэм дэкӏоягъ. Тхьэм елъэӏузэ чэщыр зэкӏэщ щигъэкӏуагъ. Нэф къызэрышӏэу игъо гурыкӏохэрэм къяджи, ахэмэ ащэу нэбгырэ пшӏыкӏутӏ къахихи, апостолхэкӏэ еджагъ. А апостолхэр мыхэр арыгъэх. Симону ятӏонэрэ цӏэу Петрэ зыфиусыгъэр, ащэшэу Индрыс, етӏанэ Якубэ, Иоанн, Филипп, Варфоломей, Матэ, Фомэ, Алфей къо Якубэ, Симону зихэгъэ гугъуетыгъэу фэлажьэрэмкӏэ заджэхэрэр, Якубэ къо Иудэ, Иудэ Искариот. А Иудэ Искариот арэ нэужым тетыгъэ зиӏэхэм Исыс аӏэкӏэ зыгъэхьанэу щытыгъэр. Исыс цӏыф купышхом тхьэм игущыӏэхэр зэрэригъашӏэщтыгъэхэри зэригъэхъужьыщтыгъэхэри. Ахэмэ ягъусэ Исыс къехыжьи, чӏыпӏэ зэшъхьэ-зэшъ горэм къыщиуцугъ. Игъо гурыкӏохэрэм ащыщэу зы купышхо ачӏыпӏэм щытыгъ. Ахэмэ анэмыкӏэуи цӏыф купышхо Иудие хэкум зэкӏэ Иерусалими, къалэхо Тирэ Сидонрэ яхыӏушъохэми къарэкӏыхи ащыдэжьым къыщызэрэугъоигъэх. Ахэр зэкӏэ Исыс гущыӏэхэу къыӏохэрэм ядэӏунхэуи, яузхэр рагъэхъужьынхэуи къэкӏогъагъэх. Джынэпцӏэ ӏаехэмэ къин зэрагъэщэчрэ цӏыфхэри Исыс ыгъэхъужьыщтыгъэх. Сымэджэпстэури ыгъэхъужьынхэу кӏуачӏэпкъ къыхэкӏэу зэрэщытыгъэм пае цӏыфхэр зэкӏэ зэранэсынхэм ыужытыгъэх. Гъогу мафэ теуцуагъэхэри гъогу мыгъо теуцуагъэхэри. Исыс игъо гурыкӏохэрэм яплъи къыӏуагъ. Гъогу мафэ шъутеуцуагъ шъотхьамыкӏэхэр, сыда пӏомэ тхьэм итетыгъошхо ӏэкӏагъ шъучӏэт. Гъогу мафэ шъутеуцуагъ шъоджымэ лакӏэ лӏэхэрэр, сыда пӏомэ шъо зыфӏашхэкӏыжьыщт. Гъогу мафэ шъутеуцуагъ шъоджыгъухэрэр, сыда пӏомэ шъугушӏэжьыщт. Гъогу мафэ шъутеуцуагъ цӏыф лъэпкъымэ къо игъогу шъузэрэрыкӏорэм пае, цӏыфхэмэ шъуаужьыгъумэ, шъузэхадзымэ, къышъохъонхэмэ шъуци ӏаяшӏымэ. А мафэм шъугушӏу шъузэрэгушӏурэм пае шъудэпкӏай, сыда пӏомэ тхьэм уашъом ӏахьышӏоу къыщышъуигъэшъошэщтыр ины. А цӏыфхэм ятэжьхэм пегъэмбарымэ арэущтэу арашӏэщтыгъ. Ау гъогу мыгъо шъутеуцуагъ шъобайхэр, сыда пӏомэ шъугу зыгъэтхъэн ӏофхэр жъугъэтыгъахых. Гъогу мыгъо шъутеуцуагъ джы зыгъэшхэкӏыгъэхэр, сыда пӏомэ мылакӏэ шъулӏэжьыщт. Гъогу мыгъо шъутеуцуагъ джыгушӏэхэрэр, сыда пӏомэ шъугъыщт ыкӏи шъупыхьажьыщт. Гъогу мыгъо шъутеуцуагъ зэкӏэ цӏыфхэр къыфщытхъухэмэ, сыда пӏомэ а цӏыфхэм ятэжьхэм арэущтэу пегъэмбар нэпцхэм арашӏэщтыгъ. Шъуипӏихэр сшӏу слъэгъух. Ау шъо къысэдэӏухэрэм шъосэӏо. шипихэр шӏушъэгъух. Шызуджэгъухэрэми шӏуафапшӏ. Къышъэбгыхэрэми тхьэм ынэ шъухащифэнэу шъуафелъэӏу. Аекӏэ къывдезекӏохэрэми шӏукӏэ тхьэм шъуафелъэӏу. О унэкӏушъэ лъэныкъо къеурэм адрэ нэкӏушъэри фэгъаз. О уищыгъынкӏэ ӏутел тезыхэрэм джанэри къыфэгъан. Хэтми зэгорэкӏэ къыолъэӏурэм ет. Уихьапщыпхэр тезыхэрэми къыуитыжьынэу емыӏу. Цӏыфхэр шъо къывдезекӏонхэу шъузэрэфаем фэдэу шъори ахэмэ шъуадэзекӏо. Шӏу шъузылъэгъухэрэм изакъоу шӏу шъулъэгъухэмэ шъоркӏэ сыд фэдэ щытхъуа шъухэлъыр. Псэкӏот зышӏэхэрэм ежьхэр шӏу къэзылъэгъухэрэр шӏу алъэгъужьхэба. Шӏыгъэ къышъозышӏэрэ цӏыфхэм шӏу афэпшӏэжьмэ шӏоркӏэ сыд фэдэ щытхъуа шӏухэлъыр. Псэкӏот зышӏэхэрэм арыба ашӏэрэр. Къышъуатыжьынкӏэ шӏу ищыгугъэхэрэм шӏыхэ яшъутмэ шӏоркӏэ сыд фэдэ щытхъуа шӏухэлъыр. Псэкӏот зышӏэхэрэм адрэ псэкӏот зышӏэхэрэм чӏыфэ араты аратыгъэм фэдиз къыӏахыжьынэу щыгугъэхэу. Ау шъипихэр шӏу шъулъэгъух шӏуафапшӏ. Къышъуатыжьынкӏэ шъуащымыгугъэу чӏыфи яшъут. Арэущтэу зышӏыкӏэ тхьэм ӏахьышӏоу къысшъуашъошэщтыр ины хъущт. Анахь иным ибынхэуи шъущытыщт. Сыда пӏомэ цӏыфхэу шӏу зыфаӏорэр? Къызыгурымыӏохэрэмкӏи цӏыф бзаджэхэмкӏи тхьэр шӏу. Шъуятэ лъапӏэ гукӏэгъу зэриӏэм фэдэу шъори гукӏэгъу зижъуаӏ. Зыми хьыкум тешъумышӏыхь. Зыми хьыкум тешъумышӏыхь, тхьэми хьыкум къыфтришӏахьыщтэп. Зы цӏыфи шъумыгъэмыси, тхьэми шъуигъэмысэщтэп. Цӏыфхэм афэжъуагъ, тхьэми къысшъугъэгъущт. Цӏыфхэм яшъти, тхьэм шъуакъышъутыщт. Шъуишапхъэ гъэсысыгъэу иубагъэу изэу къелыжьыгъэу тхьэм къышъузэжьыщт. Сыда пӏомэ шъо шапхъэу зэрэшъэм фэдэ шапхъэкӏэ тхьэм шъо къышъущыжьыщт. Етӏанэ Иисус зыгущыӏэ зыгор ариӏуагъ. Зы нэшъым адрэ нэшъур зэришэн лъэкӏына? Тӏури машэми фэнхэба? Еджакӏор езыгъаджэрэм нахьи-нахьи инэп, ау хэти зэкӏэ зэригъэшӏагъэ зыхъукӏэ езыгъаджэрэм фэдэу мэхъу. О унэ пкъэу чӏэлъым гулъымытэу пхъэцалэ опшынэ чӏэлъыр сыд пае плъэгъура? О унэ пкъэу чӏэлъыр умылъэгъоу сыдэущтэу пшыепӏэм плъэкӏыра? Пхъэцалэ о унэ чӏэлъыр къычӏэсыгъэх сшы. О нэпитӏу зиӏэр пэрапшӏэу пкъэу о унэ чӏэлъыр къычӏэхыжьи, етӏанэ пхъэцалэ опшынэ чӏэлъыр къызэкӏэпхыжьыщтыр нахьу плъэгъущт. Чъыгыр зыфэдэр къыпыкӏэрэмкӏэ къэпсэщт. Чъыгышӏум дэй къыпыкӏэрэп, чъыг дэйми шӏу къыпыкӏэрэп. Сыдрэ чъыги зыфэдэр къыпыкӏэрэмкӏэ къэпсэщт. Бэрэжъые куандэм ыджыр къыпачэрэп, шхуми сэнашъхьэ къыпачэрэп. Цӏыфы шӏумыгу илъ шӏугъэм шӏугъэ къыхехы, цӏыф бзаджэм гу илъ бзаджагъэм бзаджагъэ къыхехы. Сыда пӏомэ жэм къыдэкӏрэр гум илъыр ары. Унэ зышӏэрэ лӏы ӏушымрэ унэ зышӏэрэ лӏы ӏахьылымшэмрэ. Сыд пае зиусхьан зиусхьан шӏоу къысашӏора? Сэ сӏорэ шъумыгъэцакӏэу. Хэти садэжь къакӏоу сигущыӏэхэр зэхэзыхэу ахэри зыгъэцакӏэрэ зыфэдэр шъозгъэшӏэщт. Ар зыфэдэр унэ зышӏэрэ лӏэу чӏыгур куу къэзытӏэу унэ лъапсэр мыжъопытэм тезышӏухьагъэр ары. Псышхор къызеум псым иорхэр аунэм еуагъэх. Ау аунэр пытэу зэрашӏыгъэм пае агъэхъыен алъэкӏыгъэп. Ау сигущыӏэхэр зэхэзыхэу ахэри зымыгъэцакӏэрэ зыфэдэр лӏэу зиунэ лъапсэ пытэ имыӏэу чӏыгушъхьэм тезышӏухьагъэр ары. Псым иорхэр аунэм къызэреухэу къызэхэуагъ. Аунэр къыззэхауэми ӏэ едыдэу къызэхэуагъ.